Ordu batak eta 8 minutu ditugu eta eguerdiko hotsa magazinean gaudenez iragarri dugu bezala gaurkoan Vendetta taldea dugu protagonista nagusia. Fuimos, somos y seremos atzo gaur eta bihar izeneko diska kaleratu berri dute. Eta disko hau dugu protagonista nagusia gaurko irratsaioan eta gainera, bueno, elkarrizketatxo bat ere egiteko asmoa badugu, Enrico Rubiños bateria eta perkusio jotzailea dugulako gure estudiotan jadagoneko eserita kaskoak jarrita eta mikro aurrean duela. Kaixo Enrico. Eguerdi ondo nori. Zemauz. Ongi izan barko. Bueno, ongi etorri, jantzakun irratira. Mi esker. Eta mi esker zuri, ba, gure bueno, galderei erantzuteko presta gertzeagatikan. Ea ba. Hortxe zabiltza gaurkoan, ez, egun guztian, gora eta bera... Bai, gala tokatzen da, holako bueno, gehiagin aurkezpenak egiten. Eta, bueno, ba, gu pixka bat, ez da lehenengo aldia uste, eta Vendettaren aurkezpen egiten duguna hemen, aurreko diskoren bat edo egin izan dugu. Baina nik uste, zu lehenengo aldia dela. Ni lehenengo aldia etortzen ez dela, baina seguraski beste taldiki bat etorriko lehen. Hori da. Bueno, ba, Vendetta taldearen disko hau, bueno, berez nola ditzen diozu, fuimos, somos y seremos, edo atzo gaur eta bihar, edo biak. Biak edo bakoitza nahi duen hartu ezala. Berez intentzio horrekin nintzen bizkuntzak islatatzearena, ez? Bai, alaxe da ere zuen jarduera, musikalki ere euskeraz eta gazteraz abestu. Bai, elebiduna da bai, bita egiten dugu, eta bai Euskal Herrian da bai Euskal Herritik kanpo, hortaz bakoitzak hartu ezala nahi duen izen burua. Bueno, Vendetta taldea, bere bakarkako ibilbidea esango dugu, ez? Ba, behin eska aurreko zuen... proiektutik kan hori da eskalaretik kan ja bananduta ba zuen ibilbidea mantendu duzu eta ja talde egonkor bezala inungo dudarik gabe onartu behar badagoela funtzionatzen duzuela eta ja ibilbideo paroa ere diskografikoki badaizko zue zenbait disko hau zenbagarrena duzu hau da hirugarren diskoa ja hirugarrena bai bueno bilakaera nola junda ba ezerretik gora. Bai, izan da lan asko ino ondoren lortutako frutua eta pixkanaka gorakagoaz, guendik bidean gaude, guendik gaurrean gaude ez, biharrea iristeko guendik falta zaigu, baina pixkanaka gora di joan proiektu badala nabarmena da bai. Taldeak, bospasei urte dara ma funtzionatzen? 2007, 2008 inguruan hasi ginen bai. Hori da, eta bai. Bueno, ba, bost urtetan taldea sortu. Eta hiru disko ekoiztea nahiko azkar zoaztela ba, esan daiteke. Ba, esan daiteke baietz. Beti hartu du ja pixka filosofia hori igual bi urtetik behin disko bat klaretzekoa eta printzipioz ondo dijoak igun gauza bada, orduan hortan jarraituko dugu. Eta hori nola antolatzen du talde barruan, taldekideak nola antolatzen duzu hori? Proposito hori edo muga hori? Bi urtetik behin diska ateatzekoa? Bai, horretarako lan bat egin behar da. Eta ba, gauza da, diska bat ateatzen dugunean urtebeteko jira egiten du eta gero atxeden txiki bat hartzen dugu, igual hilabeteko atxeden txiki bat hartzen dugu, eta gero diska berdinaren bigarren jira bat egiten dugu. Beti lehenengo urtean ongi joaten da asuntoa, baina bigarren urtean ikusten da diskoa asko zea sentatuko daola, jendeak gero tagio ezantzen ditula kanta guztiak, ez batzu bakarrik, eta ongi joaten da, bigarren urteko jira beti ongi joan izan du. Eta ja, bigarren urteko jira bukaera aldea, hasten gara ja urruna okur. Urrengo diska lantzen. Diska lantzen, hori da. Beraz, bueno, esan daiteke nahiko funtzionamendu profesionala daukazutela. Ba, esan daiteko, baietz, bai. Bai, bai. Naiz eta zuek, zuen ogibidea ez den, hau, edo baden, bada. Musika da ogibidea denontzako, bostontzako musika bidez bizi gara. Bi taldekide daude bakarri bendetan. Eta beste hiru gea bendetako partei eta gero aparte gea musika irakasle, musika eskoletan. Orduan ogibidea bai dela musika, ez bueno, bendeta era bat, baina ez da musika, ez da bide txarra beraz da Amazonas. Ez gustokoa da eta gustokoan bitarten ongi ematen den bideoa bai. Bueno, eta orduan profesionalizazio horretan sartuta, bueno, ba ordu asko eskainiko diozue, lanari, ensaioak egunero iaia edo ez ensaioak egiten dugu bat edo bi astean. Bai, gehien bat diskari begira ja gehiago izaten dira, intensogo izaten da lana. Eta gehien bat disko hau prestatzeko zegoen jira barruan era bat eta diskara prestatzen ere dena bat agien egiten da izan zan nahiko lan egia esan, izan ziren hilabete batzuk oso gorrak, baina bueno, bintzan frutua beri izan dugu, osake. Bost taldekide zaudete orain, bai. Ez da? Aurkeztutazu zure lankideak? Zuzeu bateria eta perkusia, ez da? Bateria perkusia, gero da Ruben Anton, trompeta eta hotxak egiten dituna, bea arduratzen da trompetako ahotsen arreglotaz ere diskoari buruz behak ditu gehienak. Gero dago Peio Reparaz, ahotsa eta tromboia, Javier Etxeberria ahotsa eta gitarra, eta Luisillo Kalandraka ahotsa eta batxua. Bueno, ordun boskote bezala, aldaketak izan dira, edo beti izan zarete taldekide berdinak. Bendeta hasi zanetik bost izan gara, eta bost gara guen dikan behi. Bueno, ez dezute orduan ikusten zuen bilakaera hortan, hiru diskoen bilakaeran estilo aldetikan aldaketa askorik ez bada egon, ba alako instrumento berriak, sartzeren beharra edo ez dezu ikusten. Printzipioz ez, kolaborazioek eukitzen dugu diskoari begira, adiez, ba, diskontan badao biolina eta txeloa, badao ahots, emakumezko ahots bat ere guztia ez egu sartzea, eta loko gauza, kolaborazio puntualak diskoari begira, bai, baina zuzenetokotako bostak eta... Zuek aukeratzen dituzue kolaborazioiek, bai. Koizleren batek agintzen du? Ez, gu dauzko kontaktuak, gustatzen zaigu Selbaren ahotsa asko gustatzen zaigu, eta aurreko diskoan ere beha ituzen kantatzen, eta bai. Bai. Bueno, efektiboa dela dirudi, eta hori bai, errepikatzen, ez da? Gero, grabazioari dagokionez, nola junda grabazioa disko honen ja estudioko lana? Estudioko lana, hogei egunetan egin nundena, grabazio eta nasketak eta masterizazioa eta dena. Izan zen Ikerpi Grafitan estudioan, Artikan, Iruña ondoan dagoen estudio batean, El Soton izenekoa. Eta lan politia izan zen beti bezala, estudioko lana oso lan politia da egia esan. Eta berak iragarri du edo berak markatu. Berak agindu du nola joan behar den ere pixka bat zuen distribuzioa, egunen distribuzioa, nola sartu estudioan eta zer egin? Bueno, ordena gutxi gora bera beti berdina izatea. Hasten da bateria, jarraitzen du bajoa, jarraitzen dute gitarrak eta teklatuak, metalak eta hotxak tartekatzen dira azkeneko egunetan, ze bai metalentzako gogorra da grabazioa. Espainiengatik eta baita ere hotxentzako gogorra da grabazioa hotxentzatik, ez dena erretzen da orduan juten dira tartekatzen. Eta bai lagundu dula produkzio lanetan asko, Ikerrek, ze asko implikatzen da proiektuan, oso gustora gaude beharekin lanean, da beharek ideia asko ematen ditu. Gitarra, gehien bat beharek kontrolatzen dugu asko gitarraren asuntoa. Eta gitarraren arregloetan eta horla asko lagundu du bai. Eta zuen lehenengo aldia da? Bigarren aldia da, ja. Bai, Puro Infiernorean grabatu genuen, da haude, bai, bigarren aldia da estudio horietan. Bueno, horrelakotan ere, gero, erresagoak gertatzen dira gauzak, ez? Ja, ezagunak diren... Bai, gauza da lehenengo, bueno, bigarren diskan Puro Infierno oso gustu egon ginen labearekin, eta errepikatu genuen, ba... laguntzen du ere Iruña ondo neotean, bueno, ni gutxia naiz beste guzti dian aparrak, baina Iruña ingurun ibiltzea, ba, behientzako sorrexa da, etxetik gertu daukat estudioa, edo zer gauza dela zerbait jahumar balin bada, bertati berta dauketelako eta hori asko resten du lana. Bueno, talde elebiduna esan dugu, eta horrek ere, eta agian zuen festarako gogoak ere, edo festa musikak, festa inguruan, ez? Kokatzen da gehiago bendeta beti. Bai. Atera arazten zaituzte festetara, Euskal Herretik kanpo ere, edo zein... Bai, hortan egia. Guain daukagu antolatuta bira bat estatu mailan salatan. Hemendik martxo, ez, hemendik maiatza parteraino bisitatu da ditugu estatu mailako sala batzuk. Hasi ginen ja bira, hasi ginen Bartzelonan. Eta indugu, oain arte indugu kanpoan Bartzelona eta Valentzia. Eta guain daukagu ja programatuta Guadalajara, Granada, Madri, Zaragoza, Tarragona, talako olako sala batzuk bizitatu behar ditugu. Orduan, intentzioa da pixka taldea kanporare irikitzea, Euskal Herritik kanpo pixka irikitzea. Bai. Eta taldeak salatan ere funtzionatzen du, ez bakarrikan plazatan. Bai, bueno, salaren asuntua oso larri edo guain esan dezagu ez. Jendeak, kosta ez aio sala batea sartzea konzertuak ikustea, baina bueno, gu hortan saiatzen gara, eta gero eta hobea dihoa, gero eta ezagunagoa da taldea, gero eta hobeto funtzionatzen du salatan. Bai, bueno, nik aipatzen duen bereziki igual zuen karakteristika festibo horrek, ez? Zuen musika... Giroa, bai. Askotan igual nola bait erlazionatu daiteke bendeta ba, udarako jaialdiekin, bai. Festak eta bar, eta derrepente ba, Tarragonera jun sala batetara, pues beste ambiente bat dirudi. Bai, beste ambiente bat, bai, gaizki ulertizu, bai, dudaik ez. Repertorio osotu funtzionatzen du salan, kriston giroa montatzen da eta kriston festa montatzen da, nahiz da egun normal bat izan, ez da inungo festaik ospatzen, baina horta di joan jendea festa itira juten da bai. Hala ere gero udaran etorriko dira ere bai, garai horiek ere, ez? Bai, iritsiko badago bai. Zirkuitoa Euskal Herrian, eta antzeko zirkuito bat, ja salatik kanpo, baizik eta plazetan Euskal Herritik kanpo, hori zailagoa izaten da, ez? Zailagoa dago, bai, zailagoa dago. Ez dakit egoera estatu mailan oso txarra da, ekonomikoki esan dezagun, da udaletxe asko daude... Gehien bat, olako festata jutezeanen, normalean udaletxei kontratuta jutetzea, orduan udaletxe batzuk nahiko larri dabiltza eta nik uste hori nabarituko dela. Bai. Bueno, diskora bueltatuko gera. Zer topatzen dugu diskontan abestiei dagokionez, zuen komposizioak diena guztiak? Bai. Eta guztira 12 sartu dituzue. Bai. Aukeraketa hau nola joan da 12 kanta hauek? Ba, zeuden 18 kanta inguru eta itxengena da banatzen ditugu maketak eta bakoitza etxea emate ditu, pentsatzen du zein gustatzen zaizkion, bozketa bat egiten dugu eta demokratikoki bozketa gehien ateratzen ditutenak hoe dijo azkenean. Bozketa hoe grabatu beharko dituzu bidean eta webean jarri beharko ez, Ikusgarriak izate batzuetan, bai. Bueno, guztira 12 hori bueno, ba demokratikoki erabakitako 12ak dira. Eta zer bilatu duzue 12 disko, 12 kanta hauen aukeraketa izaterakoan, zein izan da zuen, ez dakit, desioa edo zer nahi zenuen izladatu disko honekin? Ba, diskoa da banatuta hiru bloketan, esan genezake, atzo gaur eta bi ardia hiru kantak aurreko, osea, hasierako, erdikoa eta bukerakoa, hiru horiek instrumentalak dira, nahiz eta gero bakoitza bere testu eduki bai ordera eta bai euskeraz, baina instrumentalak dira. Eta gero, ba, bakoitzai zerbait esatioen kantak, ura bozkatzen du eta horrekin sartzen gara barrenea. Dao denetatik, dao badorrikea, dao patxanga, dao eska oso klasikoa ere bai, eta pixka bariatua. Eta atzo gaur eta bihar kontzeptu horrekin jolastu nahi izan dezue diskan ere, edo bakarrik hiru kanta akustiko ez instrumental horiek. Instrumentalak. Solteak dira, bai, baina... Bai, pixkat forma emateko diskoari erabili ditugu ez, banatu ditugu, bai, ba, pixkat diskoa banatzeko, eta gero zuzenekoari begira ere, banatuta jongo da hiru bloketan zuzenekoa, eta bloke bakoitzaren hasiera izango da hortako instrumental bat. Zeri egiten dio referentzia, atzo gaur eta bihar horrek? Ba, pixkat izan ginena, gatozen tokia, ez? Orain gauden momentua eta dudik ez aurrera begiragoa zela, ez? Ez da epe motzeko proiektu bat. Pentsatzen dugu luzerako proiektu bat izango dela bai. Bueno, desente egonkortua dagoela dirudi, bendeta beintzat. Bai, momentuz bai. Eta, bueno, esan dugu badituzuela hainbat eta hainbat kontzertu. Nik hemen ikuste denez, guri dagokigunez gertuen Donostin badago apirilean kontzertu bat, ezta? Hori da, apirilak 13. Hori da, guardetxean. Guardetxean, leku bikaina, proposa gainean. Ez dut ezagutzen, oso ondi itzen gaitu hortaz. Oso polita, oso polita, aldezarrean urgulen. Bai, bai. Hortxe. Ba, hori apirilean, baina hori baino lehen, esan bezala, ba, zoazte estatuan bueltatxoa matea. Bai, bueltatxoa bat imardu, bai. Eta hori izango da, disko honi dagokion, lehenengo bira. Bai, esate dizut, hain hasi berria dago bira. Hain aurreko larun baten nerrian jovenun, ibarren jovenun, da izan zan laugarren kontzertu uste dut, orduan mendik hasi berria dago dena bai. Beraz, egingo dezue lehenengo bira hau, gero eten alditxo bat, eta biraren tartea. Egia esan ez dugu ez zeritzein, baina naturaltasunez bali maio joago zaula izango da. Bai. Berez abendualdea beti gustatzen zaigu pixka deskansatzea. Hirugarren diska da hau eta bururatzen ari zait disko honetan 6 kanta kanpoan utzi baituzue eta aurrekoetan beste horre beste izan bada, agian ja hor kanta desente izango dituzue gordeta. Bai, baina goza da kanpon gelditzen dianak. Normalean kanpon gelditzen. Bai, ze aurreko diskan kanpon gelditu zianak hontako ez dira recuperatu. Ez dakiz zeatik, igual egunen baten horrako revival bat ditu eta da eta hortik geldituan guztia sartzen dugu, baina kanpon gelditzen dira normalen azuta bezala geldituan. Kompositore behake ez ditu berriro orkesten gelditzen dira, eta kanpon gelditu zian da listo. Ez? Norbaitek, taldeko norbaitek hartzen du ardura hori kompositioarena? Kompositzakoa bai, egiten dute gehien bat Javier Etxeberriak eta Peio Reparazek, eta diskontan ere Luisio Kalandrakak bere aportazioa eman du bai. Eta gainontzekoak onartzen dezue, ekartzen dituzten ideiak, gustora. Bai. Errestikoa. Gero kritika gehiago eta, porque botazio ten da, orduan batzuk kanpo geritzen dira, baina bai. Bueno, ba, ez dakit bendeta taldearen inguruan, eta disko honen inguruan, fuimos, somos, iseremos, ze beste kontatu dezakegun, aipatu zazuzuk zerbait astu bat zaigu. Kolaborazioaren bat, edo gelditu zaigu kanpoan. Ez, egia esan, orain gontan, selba eta... Biolinen aparte ez dugu horatzen behien izena da Brigadin Produktibako Iruñako talde bateko biolinista ez dugu horatzen behien izena batxe gertan horreko ikutu egongo da, begiratuko dugu eta lasai laskai bitu izan daiteke adibidez Dani Velasco eta Maria Fernandez biolan, hori da, bai. Vale. Eta txeloan Elorri Arkotxa. Hori da, bai. Eta horietaz aparte, diskontan ez du... Aurreko diskotan bai eukigugu igual kolorezu gehiago, baina Iker Piedrafita beak ere teklatuak sartu zitun bai aurreko diskan da bai hontan, ondo moldatzen da pianoarekin ere bai, eta tan bertan dauk instalauta segurako trabankulua piano behar badauk eta beak grabatzitu pianoak ere, eta... Eta esan dezu, 20 egun erabiliz duzuela Ikerren estudioan guztia egiteko. Bai. Gero nasketak eta dena, bai, 20 egun barren. Esta... Oso, oitxura aukau oso prestatuta mateko diskoa. Esan behar ez diru dila denbora oso luzea, ez? Ez da luzea, ez. Baina, bueno, hola gaude oitxuta, presio barruan... gero, eske, luzatzen bari mazuta, hola, igual auskalon ez bukatzen den diskoa. Hobe da, 20 egun itxi, eta batean hasita 20 bukatu, eta horri izango dela dena jakin, oso prestatuta eman da... Ta tita batean. Grabatzea eskoba pasatzea bezala da, ez? Beti dago hautsa pasatze badezu berriro beti dago. Azalduko zerbait, grabazioan ere hala dirudi, ez? Beti mandi ezaiok ez buelta bat gehiago. Bai, argi da bai, ez? Baina, bueno, ja finkatuta ematen molin baitzu arregloak, horrek asko egiten du. Ta jakin estrukturak ongi, ta dena oso ongi prestatu da marra bai. Bai, bai. Bueno, ba, jendea gonbidatuko dugu, esan bezala, ba, Bilbon, bazerate... Ostirale, bihar. Bihar ostirala. Inorke, bueno, ba, Bilbora hartu nahi badu kotxea, ba, bertako Bilborroken. Bilborroken, bai. Gutxitan egiten dira Bilborroken kontzertuak, ez? Edo nik behintzat... Ba, ez dakit. Garai batean uste baietz, gero... Gu lehenengo aldia da jute genen hau tza. Haber, zemuz joten den asuntua. Gero, Bilbotikan enbueltan, ba, esan dakoa, Tarragona, Madri, Guadalajara, Granada, eta Pilak Amairu, Donostira bueltan. Hori da. Gasteizen Amaikan. Eta amairuan Donostian bai. Oso ondo. Bai. Bueno, Enrico, ba, ez badakagu besterik gehitzeko, horretxe utziko dugu elkarrizketa. Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta badauzkazu 12 kanta, zure CD berri hontan, eta aukeratu zazuzuk nahi dezuna, ba, gure entzulei eskintzeko. Bueno, ba, Zerka del Mar. Zerka del Mar, hau dago, behatzigarren pistan, okerrez badago, ez? Hori harrapatzei azuia. Bai, bai, horretxe. Ba, pres dago, Cerca del Mar kanta, Enrikok gure entzulei eskaintzen die, Fuimos, Somos y Seremos da, atzo, gaur eta bihar, Bendetaren disko berria, ba, sorteon diskarekin, kontzertuekin. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko elkarrizketan izategatikan. Enrico, ondo segi. Baile, jaiur. Te cuesta entenderlo. Ser humano cuando yo nací. Pensaba que estaba de paso. Tenía miedo a sonreír, a reír y a llorar luego. Aunque te cuesta entenderlo. En aquel tiempo en el que joven fui. Fronteras que dictaban dónde ir, dónde vivir, según tu pasta y tu raza. Y aquí estaremos siempre cerca del mar, lejos de la autoridad, de aquel que nunca nos comprende. Donde al hablar nunca paran de brillar tus ojos y los de mi gente. Te cuesta entenderlo. En aquel tiempo en el que joven fui, la mujer sufrió el maltrato, madre tierra sucumbió, animal no respetado. Ahora toca despedirme, orgulloso de pensar que yo caminé sobre una tierra que mi pueblo defendió, que mi corazón bombea. Y aquí estaremos siempre cerca del mar, lejos de la autoridad, de aquel que nunca nos comprende. Donde al hablar nunca paran de brillar tus ojos y los de mi gente. Esta canción llamando a la esperanza de algún día poder cantarla. Escribo en el papel las lágrimas que emana mi ilusión, que emana mi ilusión.